Somo la mwaka mpya mwaka 2024, kichwa cha somo leo kinasema pasipo mapambano hakuna maendeleo. Pasipo mapambano hapana maendeleo. Hem tufungue, tufungue kwa maandiko, tufungue kwa maandiko tuone haya masomo tunatoa wapi. Kuchagua somo hakuji tu mara moja inaweza kutokea, lakini mara nyingi ni jinsi unapokuwa unasoma neno la Mungu. Unafika pale ukuta hapa kuna hubiri nikiunganisha na maeneo mengine, hapa kuna ujumbe wa kufikia watu. Ndivyo tunapata. Somo linatakiwa litokane na makusudi yani yale mama ambayo Mungu anayanena katika neno lake. Of course, unaweza ukakaa ukaona kwenye jamii jambo linatokea, ukajua kwamba hili jambo linahitaji mahubiri kwa sababu kuna maeneo kwenye Biblia. Kwa hiyo kunaanza kuona jambo au mwenendo fulani, alafu kama una neno la Mungu, sio kama wahubiri, unaangalia kwamba kuna maneno ya Mungu sehemu fulani yanatosha kusema lile jambo na kulinyoosha kwenye jamii kwa wale watakaopenda kusikia. Ukianza na wewe mwenyewe, amina. Hem tufungue katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 anasema hivi. Kichwa cha somo kinasema pasipo mapambano hakuna maendeleo. Wewe unataka kufundisha na kujifundisha mimi na mwingine wote wanaofuatilia maisha ya kushindana. Sio kushindana na nani, na wanadamu, hapana. Naomba ieleweke. Ni kushindana na dunia na kushindana na nafsi zetu sisi wenyewe. Msome kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 10 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 15 anasema. Anasema lakini, huyu ni Paulo anasema, lakini Wakorintho wa kwanza 15 10 anasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Inaanza neema, inakufikisha sehemu, inakupa uhai, inakupa uzima, inakupa umri, inakupa ufahamu, inakupa amani kama tulivyo katika nchi ya amani ya Tanzania. Ni neema ya Mungu. Sasa tuone, baada ya kuipata ile neema ya Mungu akukuweka sehemu, ikatupa neema ya Mungu kuona mwaka 2024, amina. Tuone sasa, je, Mungu anatupa neema ili kusudi tutulie tuanze kuelewa katika ile neema? Hapana. Tuone baada ya kupata ile neema akawa hivi alivyo huyo Paulo. Anafanya nini? Anasema lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa sio bure. Mungu anapotupa mwaka wa 2024 sio bure. Ana makusudi, anawekeza. Anawekeza kati, anakupa mwaka mwingine wa kuoga. Amina. Ananipa mwaka mwingine wa kutakasika. Ananipa mwaka mwingine wa kukua kiroho. Ananipa mwaka mwingine wa kutoa nuru, wa kung'aa kama nuru kwa watu wengine. Anatupa mwaka mwingine wa kuhubiri injili, by the way. Anaendelea anasema haikuwa bure. Unajua neema nyingi Mungu anazotupa ni za bure. Tunazipoteza. Leo hii kuna waimbaji wengi Mungu aliwapa neema, ni vipawa hivyo, kwa lugha nyingine, ya sauti nzuri, anaitumia kuimba nyimbo za kufundisha mashomo. Hii ni neema, sio bure tu peke yake, imekuwa hasara. Unajua kuna sehemu Mungu alifika kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 akasema akajuta kwa nini amemuumba mwanadamu. Yaani akaanza kusema hivi, si nini? Yaani Mungu sikosea, lakini inakuwaje nilifanya hiki kitu? Akajuta. Na akachukua hatua, by the way. Alichukua hatua, anasema pana nitafutilia mbali, akamfuta. Akabakiza waliokuwa tayari. Moja, sifundishi somo la hukumu, na Mungu ndiye mwenye hukumu na neno lake. Lakini nataka kuonyesha kwamba neema anayotupa Mungu mwaka 2024 inatakiwa siwe bure. Basi siwe hasara basi. Maana kuna vitu viwili, kuna faida, kuna hasara, kuna na bure, yani sifuri hapa katikati. Wanadamu wengi tunajikuta tunaamkia kwenye bure na kwenda huku kulia au kushoto, vyote vile kule kwenye hasara. Je, mimi na wewe tulioko hapa na wewe unatufuatia kutoka mbali, kwa mfano tukitafuta faida fulani za kuleta katika ufalme wa Mungu, ikawa ni neema ambayo sio bure. Mimi nikuulize, hili ni neno, unaweza kusema kwamba nilitegemea nipate neno jema la kunitia moyo, hili limekuwa baya? Hapana, ni neno la kutuleta na Kristo. Naweza kumwambia maneno mazuri yanayofurahisha nafsi yako, lakini akapishana na Kristo ikawa ni hasara vile. Lakini neno la kututia moyo, Kwa nini? Ni neema. Na Kristo atakuongezea neema na nyingine na nyingine na nyingine nyingi nyingi kabisa. Hebu wewe kuulize. Nisikilize wewe unayetufuatia kutoka maana sisi tulioko hapa. Mtu anaenda Mungu anampa neema ya uzao kwenye tumbo lake. Lake ndio sio? La anaweza kuzaa mtoto si ndio? Anaenda mtoto wa kwanza anamtoa anamtupa. Anamuua. Tumboni. Anatoa mimba. Je, kama Mungu angekuwa sio neema angempa mtoto baada ya hapo? Atakiwa afunge asema okay. Sasa mpaka umemuua na damu umeimwaga, sikupi tena mwingine kuzuri niepushe madhara zaidi. Mungu anasema hapana, nakupa na mwingine, naye anamchomoa. Mungu anasema hapana, bado nitakupa. Kuna watu wanaenda kachoma mpaka 7. Na huo ni mfano mmoja. Mungu anakupa mwaka, anakupa 2020, anakupa 21, 22, anatupitisha katika corona, anatufanya nini? Hatumzali chochote, baadaye anasema bado nitaendelea kuko. Nitakupa na 2025. Anasema neema haikuwa bure. Kwa neema ya Mungu nimekuwa, anasema haikuwa bure. Sikiliza nilikuwa nakitafuta. Hapo nilikuwa tu kwenye mchakato wa kwenda kwenye hoja. Anasema hivi, bali. Nishamwambia ukishasikia kwenye mstari neno bali, isipokuwa, ila limeanza, unajua hapo ndipo ujumbe unapoanzia. Hasa mkubwa anasema hivi, bali na alizidi sana kufanya kazi kupita wote. Unasema sasa mbona sijaelewa? Kitu cha somo kinasema pasipo mapambano hakuna maendeleo. Paulo anasema alikuwa amepinda pinda, alikuwa ovyo ovyo kwa kweli. For sure. Wote tumepinda. Mimi nimepinda hapa ndipo. Nimepinda. Nijipima na nijikuta kwamba simtimizii Mungu anavyostahili. Lakini sikati tamaa nasonga mbele. Na wakati mwingine naweza kukubia somo kasema ananisema mimi kumbe. Mara nyingi ukiona mtu anamwaga somo ujue linamwangalia zaidi. Alesa wewe mnafiki. Lakini Paulo anasema nilizidi sana kufanya kazi. Nilizidi sana kuzidi wengine wote. Hakuna mtu aliyefanya kazi ya Mungu kama Paulo kwenye uso wa dunia for sure. Hata Yohana Mbatizaji alifanya vitu vikubwa, lakini ni kuna mazingira fulani. Yohana Mbatizaji alifanya vitu vinavyomhusu Kristo. Paulo alifanya vitu vinavyomhusu Kristo ndio. Lakini vinavyohusu watu uzao unaozaliwa kwa Kristo. Mmoja alifanya kuhusu mwili wa Kristo zaidi, mwingine afanya mwili wa Kristo katika wanadamu. Kwa sababu sisi kanisa ni mwili wa Kristo. Yohana Mbatizaji akaitwa mkuu kuliko wote. Yamkini Yesu angesema wakati Paulo angesema ni mkuu kuliko wote wakati wa baadaye. Siko huko zaidi, niko naangalia. Kwa hiyo unaona kwamba watu Paulo alifanikisha kazi aliyofanya ya Mungu katika maisha yake. Leo siongelei kazi ya Mungu tu peke yake. Angalia hata maisha yetu ya kila siku. Ya kawaida. Maisha ya uzao wetu. Maisha ya jamii yangu inayonizunguka. Maisha ya watu. Hivi kuna faida gani ya kuwa baba Mungu akakubariki kuwa na watoto 5, 6, 3 wakawa shoga, 4 wakawa maraya? Sikuwa ningefanya kazi zaidi nikawa angalau nikawarekebisha hawa nisianze kupambana na waduniani. Kwa sababu na imagine si kila mtu amezaliwa na mzazi. Sasa kila mtu angekuwa aliyezaa na aliyozaliwa mzazi, Mungu yule mzazi angekuwa anampa injili ya Yesu Kristo mwanae, akamuongoa, akamjua Kristo, akaokolewa na akamuongoza katika mema. Yamkini hata makanisa yasingekuwa na sababu ya kuwepo. Kwa sababu kila mtu angekuwa anaguswa alikotokea. Wewe kwambie unaweza ukafanya kazi. Naweza nikafanya kazi. Naweza nikapambana na dunia inaangalia. Nitakuja kwenye maisha ya kawaida ya kila siku. Mahitaji yetu. Lakini ngoja niwekeze sana katika kazi mfano wa hii ya Paulo. Amina. Hebu tusogee. Kwa hiyo unaona kwamba kilichomwezesha Paulo ni neema kwanza, lakini hakuichezea. Mwaka 2000 kilichokuwezesha ni mwaka mwingine. Labda ulikuwa kijana mdogo, labda ulikuwa binti mdogo, labda ulikuwa baba unakuwa zaidi, unaendelea kuwa na hekima na busara na nguvu na uwekezaji. Ule mwaka uliongezeka, fanya kama Paulo. 2024 ifanye kama Paulo ambaye alipata neema alafu hakuichezea, haikuwa bure. Alizidi sana kupambana kufanya kazi. Mwema mie, kuna muda wa kupumzika. Wakati mwingine ukifundisha somo kama hili, inahisi kudhani kwamba labda utakuwa una kama ni mambo ya Mungu huko kwa mambo ya Mungu uchomoke ufanye nini? Hapana. Mungu anataka tu watu wa mizani. Yaani kila kitu kwa kiasi chake. Na anaposema kwa kiasi hana maana kwamba usizidi sana kwenye eneo zuri. Ah, lakini usilifanye zuri peke yake. Nizana mtu toke hapa uende labda uvae viatu vizuri lakini usihangaike na mavazi. Hapo hujabalance. Lakini Mungu anakutaka uende juu zaidi katika kila jambo lakini uende katika mizania. Balance. Nani. Usiwe Mkristo wa hivi wewe unakuta kuna watu wengi unakuta yeye kila unapokutana naye kuna Biblia iko kwa pani lakini hana maendeleo hata anayofanya anakuwa tapeli mtaani. Leo hii kuna watapeli wa Biblia. Ni wangapi? Ni wengi. Ni wengi watu wanaotapeli kwa kutumia Biblia ni wengi kuliko wanaotapeli kwa kutumia tu mdomo wa kawaida wao. Na leo ile somo naweza nikasonga mbele zaidi. M20 tulikuwa kwenye Wakorintho wa kwanza 15, tuendele hapo hapo. Tuende mbele kidogo, mstari wa 32 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 15:10, tuende mbele kidogo. Wakorintho wa kwanza 15:32 anasema hivi. 15:32 anasema hivi. Ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu na alipigana na hayawani wakali kule Efeso, nina faida gani wasipofufuliwa wafu? Na tule tunywe maana kesho tutakufa. Yeye alikuwa anaongelea nguvu za kiroho, alikuwa na kazi ya kiroho. Haina ubaya. Lakini twende hata katika maisha ya kiroho. Narrow down tena moja kwa moja katika hayo mambo baadaye kidogo. Ngoja nijenge msingi wa soko. Paulo anasema nilifika wakati nikaanza kupambana na hayawani. Usoma kwenye kitabu cha King James, hayawani ni neno kama mara nyingi neno hayawani kwa Kiswahili. Maanisha kama mtu tahira, mtu ambaye akili zimepungua. Lakini maana ya pili ni wanyama wa polini na kwa sababu hawana akili. Paulo alikuwa anaongelea anasema I fought with the beasts. Beasts ni minyama. Yaani alifika sehemu fulani katika kupambana kwake kupeleka injili anapita kwenye mapoli anaanza kupambana labda na masimba na madubu. Anasema sasa kwa lugha nyingine alifanya kazi hakuwa na uvivu. Hakuwa na hofu za kujifikirisha. Unajua mara nyingi watu tuna hofu za kujifikiria, nikifanya hivi matokeo mabaya ni haya. Wewe unapokuwa bado kijana, yeye vijana wamesikiliza. Jifunze vile kitu kinaitwa kutake risk. Kuchukua nini? Take risk. Sio tahadhari. Ni kuwa tayari kwa tayari kwa lolote wakati mwingine. Yaani kwa kubali mara nyingi mtu anapokuwa amefikia rika la hawa watu wazima mlioko hapa. Ni vizuri wakati mwingine kutokuwa tayari kwa lolote. Ni vizuri kaenda kwa kitu ambacho kiko una uhakika nacho sasa. Lakini kwa bado kijana wakati mwingine take risk. Nakumbuka wakati mwingine sio kwa nguvu zangu. Nakumbuka nilipokuwa namaliza darasa la 7. Nimaliza yuko mkoa wa Kagera. Tutakiwa nene form 1 kwa Morogoro. Hapo katikati kuna mikoa haipungui 7-8. Darasa la 7 ni mtoto wa sasa hivi mtoto wa darasa la 7 unaweza kujiuliza na ni kweli dunia ishabadilika. Nimwachie peke yake atoke aende Tanga. Sema baba anaweza kaenda ndani ya siku moja. Mimi nakumbuka ile safari ilichukua siku 6. Niondoka Jumatatu nikafika Jumamosi. Naikumbuka yani kama vile naiona hivi. Ilikuwa ni some kind of a risk. Mimi nasema labda sio mimi, labda ni wazazi wangu wale wasema kwamba Mungu acha apambane tu aende. Mungu aliyekuwa anaweza kumlindia huko alipo, atamlinda na huko alipo ataka kuenda. Leo hii sasa naanza kuja kwenye somo. Nianze na mimi na wewe wa Kristo. Leo hii watu wengi wako katika maisha ya tabu ya dhiki. Kwa sababu sio kuteke risk peke yake kuwa tayari kiswahili chake kigumu. Samahani mimi huwa najitahidi kutafsiri lakini napata shida. Teke risk ni kubali kuchukua lolote liwalo na liwe. Of course, kuna aina ya riski ya kuchukua na ambayo ni ya kuepuka. Tukwe tayari. Biblia inatufundisha vyote. Lakini kuna kiwango cha riski ya kuchukua kwa sababu anasema ngoja niende itakavyokuwa. Esther anasema nitaenda kwa mfalme Ahasuero, kama nikufa nife, kama nikupona nipone. If I perish, I perish. Lakini niweze kuliokoa taifa langu na wewe ndugu yangu mjomba wangu Mordekai. Alichukua risk. Alikuwa na uwezo kwenda kukaa kama malkia akatumikiwa. Esther alikaa siku tatu bila kula na kunywa mchana na usiku. Malkia. Na nielewa. Hayo yote ni mapambano. Kichosoma kinasema pasipo mapambano hakuna maendeleo. Wewe wame leo hii ukitafuta wastani wa ukitafuta wale watu angalau wanaokiri uchaji wa Mungu, wanaokiri wokovu, wakasema jamani mimi nimeokolewa. Niamini Yesu Kristo. Mimi wanapenda kutumia neno basi sio baya, lakini vipimo vile vile. Nimeokoka nampenda Yesu. Sawa. Ukitafuta mtu anayekwambia nimeokoka nampenda Yesu, ukatafuta na mtu ambaye wokovu ana dini au hana dini yote lakini mambo ya Yesu hayajui. Maisha yao, huyu anayesema nimeokoka nampenda Yesu anaishi maisha ya adha. Yeye ni mapenzi ya Kristo kwamba watu waishi kwenye maisha ya adha. Sio mapenzi ya Mungu anataka tukamilike. Kuna watu anaenda anawekeza sana rohoni, mwili anaweka pembeni. Sasa mwingine naye anaenda anamwambia mambo ya rohoni haya, mambo ya dini hiyo. Ni nini sasa haya? Mimi anapambana saa 12 yuko barabarani naye kutafuta maisha, anarudi saa 4 usiku. Biblia napo inasema inasema msisumbuke na dunia hii, lazima ngoja ule mstari ni usome. Huwa ni muhimu nao, ni upande wa pili, tusije tukachukua somo la upande mmoja tukaondoka nalo peke yake. Mungu anataka twende tuko balance. Anasema somo, anataka somo lenye mizani. Anasema ule mstari ni Luka 21 ninaujua lakini sita utamka sasa unavyotakiwa. Anasema Luka 21:30 anasema basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile kawajia ghafla kama mtego unasa. Huko nako Mungu anataka tusije tukaruka na ujumbe kwamba haya amefundisha kwamba. Na mara nyingi watu wanakuwa hawapendi neno, si labda sikusemiwe. Hii somo linafikia watu. Kwa wastani huwa linaonwa na watu kama 1,015 mpaka 30 kila wiki. Somo moja. Na watu wengine mko hapa mnawakilisha watu. For sure. Mitandao inakuonyesha hiyo somo linapoenda. Kwa hiyo mtu akishaona somo linalenga pale ambapo amewekeza roho yake katika kupambana na dunia na kujaza tamaa za moyo wake, analibeba lote vizuri, hana shida nalo. Hataki umwambie upande wa pili. Mtu mwingine anakuambia mimi nataka unipe somo linalohusu hivi na hivi na hivi na hivi, lakini haya usinipe. Kuna mtu mmoja mwema tu alikuwa mikoa ya Iringa, anaweza akaelewa. Sitamtaja jina. Nikaa nahubiri masomo ya Ufunuo. Nilifundisha masomo yalikuwa nadhani kwa masomo 22. Ufunuo sikuigawa. Mlango wa kwanza, wa pili mpaka mlango wa 26. Kila somo likiisha ananiambia bwana nitumie. Akataka kutuma na pesa, nikasema hapana. Nigawa kama Elisha. Sio wakati wa kuchukua pesa zako. Wewe nitumie hii pesa Mungu alionipa ni kutumia masomo. Kutuma somo zima ni MB nyingi. Masomo ya 22. Lakini nilipotaka kumpa masomo yanayohusu kwamba Isaya anasema hayo siyataki. Nataka pia ufunuo. Na haijui hiyo Isaya. Masomo namjua. Nipe na Daniel ndio nataka. Ukimwambia somo jingine kama la wokovu anasema hilo sitaki kulisikia. Sio vizuri. Tuwe kama ni somo la kweli limetoka kwenye Biblia. Mimi huwa nasikilizaga masomo kutoka kwa wahubiri ambao wanajifunza kwao. Mengine machungu. Chungu kwa kweli. Chungu. Unalisikia chungu, lakini sasa hivi dawa chungu na dawa tamu ipi ambayo mara nyingi unahisi inaweza kawa inatibu sana? Ile ambayo unanywa unasikia kasukari sukari, au ile ambayo unasikia inachangamsha mpaka ulimi? Ile ya pili. Yapo inaweza ikawa kinyume. Kwa hiyo tuko tunaangalia hali ya kupambana. Pambana katika kila engo. Katika kila kona. Lakini pambana. Ngoja nisome mstari mwingine ambao ni wa msingi katika hayo. Twende katika kitabu cha Timotheo wa pili. Kupambana, nimeweka mipaka. Mpaka wa kwanza nimeweka kwenye Luka 21:30. kwamba tusiende tukapambana mpaka tukawa ile wale watu ambao wanaishi kwa kupambana na dunia tu peke yake ili kusudi atimize tamaa za mwili wake. Hapana. Kuna mstari wa pili ambao unatuwekea mipaka mizuri unaosema katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa pili vile vile. Timotheo wa pili mlango wa pili mstari ule wa 5 anasema hivi. Sikiliza wa mstari mzito. Timotheo wa pili 2:5 anasema hivi. Timotheo wa pili 2:5 anasema hivi. Hata mtu akishindana ndio mapambano. Kushindana sio kupambana huko. Akishindana katika michezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Mimi nishoe kuangalia zamani hata sasa hivi inaweza katokea. Ukaona wanaenda kwenye ile nani? Wanaita track and field. Athletic zile ile mbio zile, mbio ndefu fupi na nini. Unakuta wamejipanga hivi wanaanza kukimbia. Akitokea mtu akatokea kabla ya ile kelele ya ile ngoma inayopiga afu akaondoka. Akajifanya katangulia wanaita kufly anapepea anaruka. Wanamdisqualify, wanamfuta. Wanamwekea nani? Bendera nyekundu anapoteza. Manake alikuwa anaenda kushindana lakini alikuwa hashindani halali. Unapoteza taji. Twende tukapambane na 2024 lakini tupambane halali. Tupambane ndani ya kanuni. Kanuni ni nini? Ni hii Biblia ya Kristo. Leo hii watu watakwenda waambie pambana lakini hakukumbushi kwamba natakiwa upambane halali. Wewe kwa usipambane halali unaodhani kwamba hii kwangu ndio halali. Pambana na kwa kujua halali za Kristo, kanuni za kupambana za Kristo. Kwa sababu haya maisha ya mapambano kimsingi refa ni Kristo. Ni anasema hapo umekosea hapo umecheza rafu. Jifunze kazi halali. Leo hii kuna watu anaweza ukasikia anaishi hana kazi hana nini anapambana unakutana naye anaendesha gari kama la Ikulu. Huku sio kupambana. Lakini anakuambia yule jamani hatari sana. Yule ni fighter yule. Ni mpambanaji. Kumbe anapambana kwa kuuza mwili wake. Leo wauza mwili wanaoendesha magari wachache. Wengi kabisa. Lakini dunia maadam ikisha ikaanza kuona anaendesha gari ambalo linang'aa kama kioo. Inaanza kusema ule ndio mfano mzuri pale tupambane halali. Mtuende sasa na by the way hakuna mipaka katika kupambana kwetu kwa sababu nitakuja kuweka vipengele kama kadhaa hapa na nafikiri niende huko. Misingi ya kupambana na maisha yetu. By the way unaweza kupambana sana ukamweka pembeni Kristo ukakuta amekunyima na afya sasa. Huo sio wa namna hiyo. Unamnyima hiki bado na tunamtukana ana kama vile ambavyo Yesu Kristo alimtukana akawabariki. Paulo anasema tukitukana tunabariki. Tukidharauliwa tunaheshimu. Yaani tunawalipa kinyume na ambacho ni chema. Lakini yote katika yote tuangalie vipengele kadhaa. Wakati tunapoenda mwaka 2024 unasema ni nini hasa? Ili ni somo la jumla, liweki katika context yote ile. Labda usomaji wako wa Biblia, labda utendaji wako wa kazi, labda ni umepata kazi fulani, hata kama ni ka tempo ni ka kibarua, ukakafanyia kazi vizuri, uaminifu. Uaminifu. Kule kuthubutu. By the way, hiyo ndio kuthubutu kimsingi unaweza kama ni kama kutake risk. Unathubutu. Unaweza kusema ili somo sasa mbona kama wale ni vijana na watoto? Nikwambie mbele za Mungu mzee wa miaka 100 ni mtoto mchanga na umri wake ni mdogo kwa Mungu. Unaweza kufanya vitu. Ibrahimu alipata uzao mwingi wa Ibrahimu alipata na miaka 100 na kwenda mbele. Na hakuwa anaishi Ibrahimu aliishi miaka 175 kama ameshamaliza zaidi ya nusu ya maisha yake. Amina. Twende kwenye hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza inasema mkono wenye bidii hutajirisha. Yaani watu wengi utafikiri unaonyesha pia. Leo sifikishi somo hilo. Ndio somo naona inaeleweka katika biblical context, katika fikra na vipimo vya kibiblia. Watu wengi wanaoitwa mabilionea wa dunia hii wamechunguzwa. Of course kuna wengine wanatumia mbinu za shetani. Hawa wapo kabisa na ni wengi. Lakini tuna wengine unakuta tu hana mbinu za shetani moja kwa moja, labda hana uchamungu wa kutosha. Tunaweza kwa Yesu anasema mkajifunze hata kwa nyoka busara. Wewe mwambie unaweza ukajifunza vitu vichache kwa watu wa dunia hii wasiomcha Mungu ukavipractice mbele ya ucha Mungu wako. Yes or no? Ndio sio? Yes. Eh, wewe usiwe sema kwamba ameanza kutoa mifano watu wa dunia. Yes. Ni kama Yesu anasema kwamba jifunzeni imweni na busara kama za nyoka. Nadhani katika mifano mibaya kabisa mtu anaweza kaambiwa kujifunza kwake ni nyoka. Eh, mkono wenye bidii. Leo hii ukitafuta kama taarifa rasmi au kama fact au kweli fulani, naweza kusema kabisa watu wa makanisa yanayokiri uchaji wa wokovu wa Mungu, kuna uhusiano mkubwa sana na kutenda kazi kwa legelege. Toka hapa mwajiri mlokole wako, naweza mkaelewana mara ya kwanza mara pili, lakini baada ya muda mfupi akitaka anajificha nyuma ya kanisa, jificha nyuma ya Biblia. Anajificha nyuma ya kila kitu ni Mungu anayeweza. Kuna vitu ambavyo Mungu ameweka ndani ya mikono ya wanadamu, kuna vitu vingine amesema kwamba viko kwenye mamlaka yake mwenyewe. Hivi ni vya Baba mwenyewe, hivi ni vya Kristo. Kwa mfano habari za wokovu, nani anafungua mlango wa kuingia na kutoka? Mungu amesema kwamba sishughulikia Mungu Baba, anasema hii nimempa Kristo. Nenda kasoma kitabu cha Yohana mlango 4. Alipokuwa anaongea na yule mwanamke, na akarudia kwenye Yohana 5, aliendelea mbele. Alipokuwa anaongea na Mafarisayo. Lakini kuna vitu, kwa mfano lini dunia itakapoisha, Yesu anasema pana hili Baba amebaki nalo mwenyewe. Hii sio lango. Ya mgini naweza hata nisijue exactly lini. Ni kama idara fulani amega. Kuna vingine ameamua kaviweka ndani ya. Leo hii kuiumba dunia ameweka katikati ya wanawake na wanaume wa dunia. Hii. Wana uwezo wa kuzaa na kuua watoto, wana uwezo wa kuwafanya hai kwa niaba ya Mungu wao. Amina. Amina. Hao ndio sio. Tena mkono kupambana huko. Ndani ya kupambana kuna bidii. Emsome katika kitabu cha Mithali, twende haraka kidogo. Sio Mithali kama sio michache jamani. Unajua unapofika wakati wa kwanza kufafanua unajikuta na mlango Mithali mlango wa 10 anasema, mstari wa 4 anasema, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Ukisikia neno limeandikwa kwenye Biblia lipigie mstari. Kuna watu jamani, nenda mashuleni unakuta yule bwana amefaulu kwa somo la kipaji. Biblia inasema sio hakikuwa kipaji. Ilikuwa ni nani? Kwani bidii? Atendaye, fukuzi kuna vipaji. Wewe mwambie Mungu hana upendeleo wa kuwapa watu wengine vipaji akawanyima wengine. Of course hata kupa kipaji vya fanana. Kuna mtu mwingine Mungu anampa kipaji cha kauli nzuri. Lakini ukimwangalia usoni ukafikiri ni kinyari ambacho kime evolve kimekuwa binadamu. Sura tu. Paka yani mpaka aongee ndo kidogo mnaanza kuelewana. Lakini ukishamwona pale unakuwa unamwepuka. Kuna mtu mwingine Mungu anampa sura, ukimwangalia unafikiri malaika anatembea duniani. Hem kaa naye kidogo. Utafikiri ni shetani ameshuka kwenye sura ya mwanadamu. Yaani kila mtu amempa sehemu yake. Sasa inatakiwa. Na kuna vingine tunaviclaim jinsi tunavyoenda kuishi dunia hii. Sasa huko tukuache, tuje katika sehemu ambayo ni yetu sisi wenyewe, ambayo tunaiamua wenyewe. Anasema hivi, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wa aliye na bidii hutajirisha. Biblia imesema. Unaweza kusema siamini. Mimi nakwambia mimi nimesoma kitu kwenye Biblia na kiamini. Of course kuna factor nyingine, vitu vingine vinaweza kubadilisha. Kwa mfano sehemu nyingine anasema katika Mhubiri, anasema kila mtu Mungu humpa watu wote Mungu huwapa nafasi sawa. Sema kwa wakati tofauti. Yaani ukitafuta mtu aliyeishi labda tuchukue watu wanaishi duniani anaondoka miaka labda 80. Ukitafuta miaka 80 aliyoondokea labda watu kama 10. Unaweza kukuta mmoja ameondoka vizuri, mwingine mambo yake yalikuwa vizuri, kwa ujumla ile wa mambo ya nje tu. Lakini ukasema labda huyo alipendelewa, lakini ukitafuta kwenye ile miaka 80 waliopewa, kila mtu alipata nafasi nzuri na mbaya zinazolingana mizani. Labda huyu mtu mmoja Mungu alimpa ajira serikalini, akaweza kupata labda kazi na kula yake. Mwingine ukakuta amempa labda uzao mzuri. Mwingine akampa labda uwezo kufanya biashara haulingani. Lakini vitu vingine pia ni kuchochea ile karama. Leo sifundishi somo la karama lakini lina uhusiano vile vile. Kwa hiyo lakini tukitaka kuchukua kauli kama ilivyo, mkono wenye nguvu kutajirisha na mkono mlegevu kuleta njaa. Sasa tu, ni somo zuri kwa mwaka unapoanza mwaka, unaanza na kabidi fulani kwa sababu baba ni kama unaanza upya. Huko nyuma niwahi kufundisha masomo mbalimbali ya mwaka mpya, namna ya kufuta yaliyopita kuanza upya, masomo mbalimbali, namna kufanya maamuzi. Kitu muhimu sana. Hii watu tunapata shida kuamua. Unasema wewe upate shida, mimi mwenyewe napata shida. Lakini inakuwa na hazina ya kanuni za Mungu naweza kutumia katika kuamua jambo. Jambo kubwa. Labda unataka kuamua ni nani atakuwa mwenza wako wa maisha. Labda unataka kuamua utaishi lifestyle ya namna gani. Labda utachukua fani gani kwenye maisha. Labda yani maamuzi makubwa au niishi wapi? Unatoka hapa unasema nabeba mzigo wangu, beba vile vangu naenda kuishi na mibia. Vitu kama hivyo, yale maamuzi makubwa makubwa. Utende mbele. Sio kama namna nimeeleweka au. Mithali 14:23 anasema hivi. Mkono tuko tunaangalia vigezo vya kupambana. Kwamba lengo la kupambana ni kwa sababu unapopambana, unapopambana nini? Ni kule kutokubweteka. Anasema katika kitabu cha Mithali mlango wa 14:23 anasema hivi. 14:23 anasema hivi. Katika kila kazi mna faida, bali maneno ya midomo huleta hasara. Leo hii watu wamekalia maneno. Simba, Yanga, tuko kijiweni. Leo mjiulize muda mwingi wa mtu anaitwa kijana. By the way, Biblia inasema kwamba, Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri, anasema ewe kijana, ewe mimi hapa na mimi. Kila mtu kwa wakati wake. Anasema ni vizuri kubeba mizigo ukiwa bado kijana. Mizigo yako yote kuibeba ukiwa bado kijana, hutakuwa na uwezo kuibeba uzee. Sasa anasema katika kila kazi ndani yake kuna faida, kuna in every labor there is a profit. Anasema katika kitabu cha King James. Profit ni kama biashara, unapata faida fulani. Leo hii watu wanachagua kazi. Leo hii watu wanachagua mimi bwana leo nataka tuniwe daktari. Leo hii unatafuta hivi watu wote mtakuwa daktari mtakula nini? Mimi ni afya. Mtu anaweza kusomea uvuvi. Na ushawahi kuonja samaki fresh sato. Naanza kuonea kwanza kung'ata vidole. Na tarehe tu kidogo lakini tusonge mbele. Kwa hiyo Biblia inasema katika kila kitu anachokifanya, maana mnashindana halali katika kanuni za Kristo, kuna faida. Okay, unaweza kusema sasa mimi bado 2024 hii ni bana, unachokifanya leo kitadetermine utakavyokuwa ndani ya miaka 3, 5, 10, 20 ijayo. Naweza kusema ni kwamba inawezekana nikawa tu nasema ni somo la 2024, lakini hili somo la kwenda mbele. Inaweza ika affect mpaka 2035. Miaka 10 na kitu baadaye. Anasema katika kitabu cha Mhubiri, Biblia inasema niko kwenye Mithali kulia kidogo, kuna kitabu cha Mhubiri kina milango iko 12 pale, anasema kitabu cha Mhubiri mlango wa 9 anasema hivi. Mhubiri 9 anasema hivi. Mstari wa 10 anasema hivi. Mhubiri 9:10 anasema hivi. Lolote mkono wako utakalotaka kulifanya, utakalopata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu wewe. Mungu anasema muda mchache uliokupa duniani ndio huo. Usifanye kana kwamba unajua ukiwa una kamda kafupi unakatumia kwa haraka, unakatumia vizuri. Ndio sio? Kwa mfano kama uko sehemu nasubiri basi liondoke. Dada alishaka kusafiri mkoani. Unasafiri unafika sehemu fulani wanakuambia tunawapa dakika 5. Dakika 2 kuchimba dawa, dakika 3 kuchukua chakula na kuondoka. Lakini unaweza kula chakula kile ambacho unakula saa nzima, unakila kwa dakika 2:30. Na Mungu anasema ndio kupa nao katika vipimo vya wanaita eternity, nyakati za Mungu. ni mfupi basi ufanye kwa bidii, kwa sababu huko mbele huna muda wa kufanya kazi. Huna muda wa kuacha urithi kwa watoto wako. Nani anaelewa? Twende mbele. Unaona kwamba ni kupambana, ni kujizatiti, ni kujihimu. Mimi nasema katika kitabu cha Mwanzo mlango wa, mimi napenda kuichakata Biblia yote. Wasipendi kufundisha somo kwenye eneo cha moja moja. By the way, sio ndivyo nilivyoambiwa, ndivyo kuhubiri kunatakiwa. Utakuwa uende sehemu nyingi nyingi. Kusudi Mungu aongee kwa namna nyingi, kwa jinsi nyingi, kwa neno lake. Mimi nasema katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 31 mstari wa 40, nitasoma na mlango mwingine unaofuata. 31:40 Biblia inasema hivi. 31:40 anasema hivi. Hii ilikuwa hali yangu mchana, jua likanipata na baridi usiku, usingizi ukanitoka machoni pangu. Huo ni ushuhuda wa Yakobo alipokuwa kwa Labani. Biblia inasema alitoka ametajirika kweli kweli. Na mbinu mbalimbali alizitumia. Mungu anatoka tu watu wa mbinu. Lakini unaona anasema mchana nilikuwa siogopi jua, usiku baridi sikuwa na hofu na baridi, alafu usingizi macho yangu yalikuwa yanagusana usingizi kwa dakika. Kwa sababu gani? Alikuwa kwanza kijana. Mungu anambia hakuna raha ya nguvu za ujanani. Wote watu ambao mnaanza kupita pita ujana, mnaanza mkajua ulipo na jisikia ulipokuwa jua kidogo. Ulipokuwa na uwezo wa kwenda popote wakati wowote. Nana anaelewa hizo. Limekuhukumu eti? Ni la kukujenga. Ni la kunijenga mimi pia. Kwa hiyo huyo tunaona ushuhuda wa watu waliofanikisha kina Yakobo. Hebu tuangalie mtu kama mwanae Yakobo anaitwa Yusufu. Tukao kwenye Mwanzo 31, twende Mwanzo 39, sio mbali na hapo. Mstari ule wa 22 anasema hivi. Anasema mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani. Sikiliza neno linalofuata, anasema hivi. Na yote yaliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya. Alikuwa mchapa kazi, alikuwa mtu gani? Ndani ya kifungo Yusufu, yote ilikuwa naendelea, alikuwa yeye ndo kama chief controller, mwongozaji. Vitu vingine najua ni vipawa. Siwezi kaanza kuambia kwamba utaenda uwe Yusufu wa kiasi hapa pana. Lakini ngoja nikwambie, Mungu huumba vipawa kila itopo leo. Akiona kuna kipawa kinatakiwa, anakupa. Akiona unapenda kumuimbia, atakupa sauti ya kuimba. Akiona huna nia ya kuimba, anakupa sauti ya chuo. Yaani ile joto mvua inakuwa kama imetoka kunyesha. Naweza kusema kwamba Mungu anakupa kulingana na utayari wa kutumia. Hivi serikali inaweza kachukua kwamba kila Mtanzania kwa sababu anahitaji ulinzi tumpe bunduki kila mtu? Tumpe bunduki? Hapana, nampa mbaya tayari ameshakuwa ni askari. Yuko tayari kuitumia. Na Mungu ndivyo alivyo kanuni yake. Mtende mbele katika kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa tatu. Anasema Wathesalonike, huu mstari maarufu sitaji hata kusoma. Anasema mtu yeyote asiyetaka kufanya kazi na asile. Ni maneno yamekakaa kama dictator fulani. Au hili neno hivi kweli? Mbona kama Biblia inajipinga? Mungu alisema kwamba wapeni watu wale bure, wasaidieni, fanya ni. Sasa mbona anasema tena wasile? Hii Biblia inapingana sasa. Hapana, kile kitu kwenye context yake. Kuna mtu mwingine anaweza kukati yuko. Na pale anasema asiyetaka. Hajasema asiyefanya kazi, anasema asiyetaka. Yaani kazi inapatikana, uwezo anao na namna anazo, lakini hataki. Leo hii kuna vijana wanacheza na mipira. Yaani katika kuangalia yuko kwenye mpira, lakini vile vile anasema anaangalia mkeka wake. Ushasikia anabeti. Maisha yake ni kubeti, anaenda naiba kuku, anaiba 500, anaiba simu ya mtu, simu ya 600, 500, anaenda anauza shilingi 70,000 ili kusudi apate 1,000, 1,500 za kubeti. Na anajua maana ya kubeti. Watu wazima kubeti unajua. Ujia kusikia. Muulize Meshaki. Meshaki kumambia bibi yako. Kwanza Meshaki amenifurahisha. Alikuwa anapiga hata makofi. Unajua pale unaona kwamba anania. Hata kama alikuwa anayakosea. Wewe mwambie kama ni kumwimba, mwimbie Mungu sauti itoke kama ya chura, hata inyoshe, itabadilika, itakuwa kama ya kasuku. minyoka vizuri. Anza na kupiga makofi bila kujua, anza kupiga ngoma kama vile unaiharibu. Unaharibu mapigo na unaharibu mdundo. Hatimaye, lakini kukaa tu hivi. Wewe wapi? Unaweza kukaa hivi, anayepata ni hasara ni wewe. Mimi. Yule kuna watu anaenda anaomba kazi kwa upendo mkubwa. Mimi mwenyewe nimeshuhudia kwa macho yangu. Anakuja anasema, "Mheshimiwa, mpaka anakuita jina ambalo sio la kwako." Mheshimiwa mimi bwana, mimi sina cheo cha mheshimiwa. Anaheshimiwa na Mungu labda lakini wanadamu hawajaniita wewe. Mheshimiwa, kazi naitaka nisaidie na nini? Mnaenda mnafanya bidii. Tumeajiri watu wengi maeneo ya kazi. Ngoja afike miezi sita ya kwanza atakuja huko vizuri, mchapa kazi. Azoe kidogo, apate kitu kinaitwa confirmation. Athibitishwe kazini. Umuone tena kazini. Mimi si mwana jisifia na sipendi kujisifia nasi. Mimi na nini cha kusema? Lakini nimekuwa najaribu kuwajibika pale ambapo nilitafuta mwenyewe. Mtu anaenda anaitafuta ndoa kwa mapenzi, anaomba baba na kwamba akishaipata pupu kichwa kwanza anaivunja mwenyewe kwa mikono yake mwenyewe. Anaivunja kwa nyundo zake. Ndio sio. Wewe mwambie tu na discipline ya kushika vitu tulivyomwomba Mungu special. Leo hii mtu anaenda ana chakula anakiombea Mungu na kubariki chakula. Akishamaliza anakula kidogo kilicho baki anakitupa. That's not proper. Sio sahihi. Mbona amesema vitu ambavyo inaonekana ananisema mimi, najisema mimi my friend. Mimi mwenyewe ndio matatizo. Lakini na wewe na mwingine wote tunashika. Nilishawaambia ninasoma haya maneno nikiwa hapa. Lakini ingisha toka hapa. Najaribu kupambana nayo kana kwamba nilikuwa nimekaa huku nahubiriwa. Ndivyo ilivyo. Anaendelea. Leo hii mchukue. Wakati mwingine ngoja tusifie baadhi ya watu. Wakati mwingine ni malezi yetu. Wazazi tuangalie tunavyolea. Chukua kijana labda wa Kichaga. Mpe mtaji wa shilingi 500. Mchukue Mswahili mwingine wa kawaida kawaida, mpe 500 nyingine. Alafu njoo uhesabu baada ya mwaka 2024 kuingia 2025. Huyu wa 500 unaweza kumuuliza ile hela iliisha mwezi wa kwanza. Ili mtaji ulifutika. Yule akitego anakuta 500 shaza milioni 5. Tuasumu kwamba wote walikuwa waovu sawa, walikuwa wema sawa, walitambikia sawa, walifanya ushenzi sawa, vyote vile. Lakini huyu alikuwa na angalia leo hii watu wenye biashara, ingia kwenye duka la mtu sikia anavyokujibu ukiwa umekuja na hela yako. Kama unakuja kuomba. Leo hii mteja, kuna mtu mmoja alisema na mimi nikakubaliana naye, anasema Tanzania labda na majirani zetu si wengi, lakini angalau ama taifa ya jirani ya niliyotembelea. Anasema ni nchi pekee ambapo mteja sio mfalme, ni mtumwa. Yaani unakaa pesa kako, umekalia macho, lakini kwenda kukatumia unaenda kubembeleza. Naomba hivi. Nisaidie ile nani? Nisaidie ile gauni nauza shilingi ngapi ile? Nisaidie. No. Na sio kwamba ni kosa la huyu. Yule mwenye vitu vyake ameweka mazingira kiasi kwamba watu wanaokuja kununua kwake ni kama wanakuja kuomba. Alafu baada ya muda mfupi anaanza kufilisika. TRA wakali sana. Hatuuzi hapa. Wananidai laki ngapi? Wanakudai kwa sababu ulitakiwa uweze kuzalisha na zaidi hapo. Mteja. Mimi sio siri katika maeneo ambapo sina mchezo napo, mnisamehe. Yesu alipokuwa anakutana na Mafarisayo walikuwa haongei Kiswahili cha maelewano. Alikuwa anasema majoka nyie. Uzao wa nyoka. Nye nge. Alikuwa hana mimi sehemu ambapo ninajaribu neema ya Mungu ilifunika. Sitaki nikunyanyaswa na mtu ambaye nimeenda na hela yangu niliyohangaika nayo alafu niende kumbembeleza niuzi. Hiyo ni maana sio unaweza maana wema na okay tutafuta amani ya kila mtu. Kweli kabisa haina shida. Tufanye amani wakati wewe ukiona kwamba yule mtu hana uwezo kukuzia muhame naenda sehemu nyingine. Lakini wana jukumu kubwa zaidi katika ile biashara. sababu hapambani hivyo halali. Kupambana halali kibiashara ni kuwa na lugha nzuri ya customer care kwa sababu. Yule kupambana biashara ya halali. Unaweza kwenda kwenye duka la mtu. Hata yani ulikuwa umeenda labda na kununua kitu cha 2030. Ukaanza ukajuta kwa nini ukuja na hela nyingi ukaongezea na vingine. Nimekuja kununua mchele lakini yaani jinsi tu ulivyokaribishwa unasema ungenunua na maharage na unga na kila kitu kwa sababu ume, lakini sehemu nyingine ulikuwa unaenda unasema unataka kilo 5 unasema ah nipe nusu nitanunua pengine yaani unachukua nusu ili kusudi uende tu katibu njia yako lakini hujahudumiwa. Amina. Ndio kwenye hoja nyingine anasema hivi. Hoja pia nasema mweke Kristo katika mipango yako. Leo hii watu wanataka tena waende akapambane afanye mkono wa tajirisha lakini Kristo yuko nje ya ule ile network. Hapana. Hem tusome kutoka katika Zaburi ya 127. Wewe tuko tunaangalia namna ya kupambana lakini na misingi yake ya kiimani, ya kibiblia. Zaburi ya 127 Biblia inasema ni mstari maarufu sana. Nikiusoma utasema nishawahi kusikia lakini najua hujashughulika nao. Mstari wa kwanza anasema Bwana asipoulinda mji yeye aulindaye akesha bure, kazi yenu ni kazi. Kule kupambana. Anasema kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu, yeye humpa mpenzi wake usingizi. Unaona kwamba kuna watu hapa Bwana hayumo kwenye mipango yao lakini wanarara macho wana. Yaani wanafuata hizi kanuni nazosema lakini Bwana amewekwa pembeni. Yes or no? Eh. Nayo sio sahihi. Eh, Bwana kuwa pembeni sio kusema kwamba uamke asubuhi muombe pekee. Hiyo ni sawa. Lakini vile vile kufanya kazi, kuonyesha upendo ni sheria ya Kristo. Eh, kushinda dhambi, maisha ya kushinda dhambi. Unakuta mtu ndo kwenye biashara yake, ndo kwenye kila nini lakini ndo kila aina ya uchafu wa kiroho. Mtu nakuta ana kampuni, msikiliza, niangalie kwa macho. Unakuta mtu ana kampuni anaajiri watu wengi wengi, si ndio? Ambao watamletea faida, si ndio? Lakini wanaoingia mle wanaingia kwa rushwa. Kwa biashara tena kwa biashara yake, wanamletea jasho lao. Wengine wanaingia paka kwa rushwa ya miili yao, ndio sio? Alafu anataka mtu ambariki. Mungu ambariki. Unaweza kubarikiwa na dunia. Ndio sababu nakuta watu leo hii angalia wafanya biashara wengi wamevaa mapete. Anakosa baraka za Mungu, anabaki anatafuta baraka za shetani. Akishagundua Mungu amekupiga teke anasema karibu njoo na kuhitaji. Eh, njoo nikusaidie. Si Mungu ni mbaya. Yaani hana tofauti na Absalom aliyekuwa anajaribu kumpinga baba yake Daudi kwenye taswira ya Kristo. Daudi anashughulika na taifa lake na nini, lakini anakamwambia anasema nyie ni kwa sababu hamna mfalme mzuri. Yaani Waisraeli wote ni wazuri. Hem Joni, hem niambie una shida gani? Anamwambia jamani na nini? Ah, tatizo kwa baba yangu ndio shida. Daudi Joni kusaidie. Anamwandikia anafanya nini? Eh, ndicho shetani anachofanya. Akiona Mungu amekuwekea ugumu ili usudi vitu vya vigumu, alafu yamkini umtafute utengeneze naye, shetani anasema njoo nikusaidie. Na chukua hii pete. Wateja watakuwa wanakuja tu. Eh, chukua haka kaudi, utaki ukachoma fya. Wateja. Juzi nimeenda nikauliza mtu akasema huu udi mlio choma mchana huu kwa nini? Nilikuwa nanunua vitu pale Japan. Ah, mzi sijui kama kazi ya udi mzi. I don't know. Sijawa hapa. Sio. Hapa. Zaburi ya 128 Biblia inasema tume kwa nini unaona kwamba lazima tumweke Kristo katika maisha yetu. Yes or no? Zaburi ya 128 tumetoka 127. Anasema mstari ule wa kwanza napenda sema hivi, heri kila mtu amchaye Bwana aendaye katika njia yake, taabu ya mikono yake hakika utaila yako, hakika utaila utakuwa heri na kwako kwema. Tunapomweka Bwana tunaweza kuchuma, tunaweza kufanikisha, lakini Bwana atatuwezesha kuvifaidi vile vitu. Eh, kuna watu wengine anaanza kukuta anaenda anaenda anashika shamba kubwa anafanya nini, hiyo wakati alitakiwa aanze kunifaidi anakufa kwa kisukari. Watu wanaanza kugawana ile mashamba. Watu wanaanza kugawana ile mifugo. Watu wanaanza kugawana ule ile kinua mgongo chake. Eh. Bwana hayupo. Luka mlango ule wa 5. Sikiliza mstari mzito. Ukaona unasema kwamba inawezekana sijashika mstari wa kuondoka nao. Hebu ondoka na Luka 5:5 nasema. Uweke moyoni. Ni mstari wa kawaida lakini uondoke nao katika somo la katika mtazamo wa somo la leo. Luka 5 mstari wa 5 anasema hivi. Sikiliza. Luka 5:5 anasema hivi. Anasema hivi. Luka 5:5 anasema hivi. Simoni akajibu akamwambia, "Bwana, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Yaani kama ni kupambana tumepambana. Hatuna shida. Bidii tumefanya. Ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitashusha nyavu." Manake tukimweka, kuna watu, hebu nikuulize, kuna wapambanaji wangapi kimaisha duniani ambapo Kristo hayumo ndani yake? Hakikisha kwamba tunapambana na Kristo ndani ya Kristo, ndiye aliyetuelekeza tucheze kwenye kanuni zake. Kuna usema kwa shusha nyavu, kwa sababu bidii yangu na ya kwako peke yake haitoshi. Bwana asipoulinda mji, waulindao wanakesha bure. Bwana asipobariki zile biashara asipozilinda, bidii yangu na ya kulala macho mpaka asubuhi ni ya bure. Unasema ile somo inaonekana ni na vijana vijana. Mimi nilishazeeka. Wewe kwambie, nenda kalibebe vizuri afu mfundishe mwanao. Nenda kalibebe vizuri kamfundishe mjukuu wako. Nenda kalibebe mzuri vizuri ifundishe Mkristo mwenza. Sema bwana, mimi ni mtu mzima, nilikosea hapa na hapa na hapa, lakini nataka nikufundishe nicho kikubwa. Na mkini ongeza uzoefu wako ambao Mungu amekupa kwa kuiona dunia kwa muda mrefu. Hivi ukiwa na zizi unahitaji uwe na zizi la ndama peke yake? Je, unahitaji uwe na zizi la wale ng'ombe wanaokamuliwa peke yake bila ndama? Tukue na wote. Uwe na ndama, uwe na wale wakubwa, uwe na madume, uwe na majike na kadhalika. Leo hii nasikia kuna makanisa yameanzishwa yanaitwa ya wanawake peke yake. Women only church. Nishaona ya mengine yuko nisikia liko mkoa Kagera na lina wateja wengi kweli kweli. Nasikia na wanaume na wana vyama vyao, nadhani watazaa pia, watazaa kanisa lao peke yake. Usibli, don't bring, ni kama Freemason. Ni wa madu. Hoja nyingine, masomo haya muda umekuwa mdogo, lakini hoja ya tatu nasema fanikisha ya Mungu kwanza, atayafanikisha ya kwako. Mtu anataka aende kibinafsi binafsi. Kristo yuko ndani yako ndio na nini, lakini hujampa nafasi yake. Yaani anza kwanza kamfanyie Mungu kusudi akulipe. Unajua ni kama kupeana zawadi. Unaweza kwenda ni kama ule mchezo, unampa mtu 10,000, 20,000, 30,000 na yeye anakupa siku nyingine. Mnapeana. Mpe kwanza Kristo. Japo hajatudai sana, lakini hebu jiongeze ba. Tumpe Kristo. Hebu sikiliza, twende katika kitabu cha Timotheo. Tuanze kwenye Wafalme. Wafalme, okay, sina muda kwenda huko kwa ajili ya muda, nifafanue. Kuna mtu alikuwa anaitwa Eli, Wafalme wa kwanza 17, sitaenda huko kwa ajili ya muda, sitaki kukuchosha sana, bado na mistari. Huu ni ueleze kwa sababu ni kisa kimoja. Elia anafika kwa mwanamke, mwanamke wa Serepta, Zerefath wanae. Anafika kule anakuta yule mwanamke ni mjane. Njaa ilishapiga ile iliyotokana na mvua kukosa kwa sababu ya uovu wa nyumba ya Ahabu na Waisraeli na nini. Alafu Elia ndo aliomba Mungu, anasema funga hii usinyeshe mvua kwanza, wasote. Wasote. Alafu ndo watakugeukia. Ameshaomba. Sasa njaa inapiga na Elia kaanza kumpiga vile vile. Jamani, kabla tuombe watu wabaya tujuze haya mabaya hata tufikia na sisi. Anaanza kukugusa. Basi Elia akaanza sasa kuhangaika. Mara ameenda jangwani, akaletwa chakula na the ravens, ni kama nani mandege fulani. Makunguru, asante. Alafu baadaye Mungu anasema huko umetosha. Nenda Serepta huko. Utamkuta mwanamke. Alipofika akakuta mwanamke yule afanya nini? Anakusanya kuni, ana na kitoto chake ni mjane, na mjane wakati ule sio mjane wa leo ambaye anatamani yule mjane kusudi awe na uhuru wa kuenjoy maisha. Leo wajane wanapenda kuenjoy maisha kwa baada ya kufua na waume. Unajua uone wanavyoona. Sio anaanza kufanya kila aina atakataka. Basi yeye alikuwa mjane wa kulikuwa kibiblia. Basi akamwambia, "Emwe mama, hizo kune, nenda kati kaniokee kamkate, unipe nile nipate nguvu." Mama akasema, "Yaani unga uliobaki ndo wa mwisho na hizi kuni ndo za mwisho. Baada ya hapo tunakufa." Nani angeza sema, "Pole bwana, nenda kae basi." Anasema, "Hapana, nenda hako hako kanitengenezee mimi mtu wa Mungu, alafu baadaye utaona." Mwanamke kwa imani akaenda, sawa. Baadaye anakuambia lile pipa unga haupungua na mafuta, walikula mpaka mvua ziliponyesha. Hebu mwekezee Mungu. Sina maana kwanza ya masadaka, hapana. nenda kwenye kanuni za Mungu, nenda katika mapenzi ya Mungu, mweke Mungu katika maombi yako, amka na Mungu, lala na Mungu, mwingize Mungu, uhitaji kuvaa pete, va pete ya Kristo katika roho yako. Mweke Mungu mbele, alafu uone. Unampa kibaba, anakurudishia pipa. Siongelee sadaka. Sadaka ukiona nalo ni somo lako uliingize huko, lakini kwa leo sijaligusa. Na huwa siligusi kwa mara nyingi. Mimi nasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa 6, sita alikwenda huko, lakini anasema ule utajiri wenu pia wape na watu wengine, mlishe. Yesu anasema nilipokuwa na njaa mlinilisha. Nilipokuwa mfungwa mlikuja kunitazama. Ukiwa na kitu mpe yule ambaye unamwona naye ana shida. Maana yake unakuwa unamkopesha Yesu ili kuzuda akuongezee na yeye. Ni somo kama lile tuloto. Ni hoja kama ile ile. Hoja ya mwisho inasema usikubali kukatishwa tamaa. Katika kupambana huwa kuna kukata tamaa. Mtu kwanza wa kukatisha tamaa sio baba yako, sio jirani yako, ni nafsi yako, ni wewe mwenyewe. Ukisoma leo kwa ajili ya muda, naomba nisome hii mistari kwa haraka haraka. Si vizuri nieleze mambo ya mdomoni tu peke yake. Mdomo kazi yake ni kufafanua, lakini msingi wa neno ni Biblia. Anasema katika kitabu cha Nehemia mlango wa 4, Nehemia 4, mimi nitaenda pale. Kitabu cha Nehemia kutoka kwenye Ezra pale katikati ya kabla ya Ayubu kushoto, kuna Esther, Nehemia, unaenda kwa Ezra. Nehemia 4 mstari wa 7 anasema hivi. Nehemia 4:7. Biblia inasema hivi. Nehemia 4:7 anasema hivi. Lakini ikawa Sanbalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Waashidodi waliposikia ya kuwa kazi ya kuitengeneza kuta za Yerusalemu inaendelea na ya kuwa mahali palipobomoka panaanza kuzibwa, basi wakagadhibika mno, wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana nasi na Yerusalemu. Unapoanza kutengeneza na Bwana kwa namna yote ile ya kwenda mbele, lazima shetani hatapenda. Na utafikiri ni shetani kama shetani, watakuja kama jirani, atakuja kama mshauri, atakuja kama rafiki, atakuja kama yoyote yule. Hebu angalia. Biblia inasema njia za mtu mwema huongozwa na Bwana. Mweke Mungu mbele, akuonyeshe washauri wazuri na wabaya. Kwa hiyo unaona kwamba wameanza kutengeneza palipo bomoka. Wameanza kutengeneza maisha yao yenye historia ya umaskini uliopitiliza. Alafu kuna kuja watu wanakuambia huyu mtoto akienda kusoma atalogwa. Niache tu abaki nyumbani. Ndio sio? Kisha kutupata wengine. Unaanza kutengeneza historia yako ya uharibifu, ya umaskini wa vizazi vitatu vitano nyuma kama ilikuwepo. Hata ya kwako mwenyewe na ya kwangu mwenyewe. Kitabu cha Nehemia mlango wa 4 tulikuwa kwenye 7, twende 23. Yeremia 4:23, usichoke, tunakaribia kumaliza kabisa. Anasema hivi: basi mimi na ndugu zangu na watumishi wangu na watu wa ulinzi walionifuata hatukuvua nguo zetu hata mmoja, kila mtu alikwenda kuteka maji akichukua silaha zake. Yani walijizatiti, walikuwa kwenye mapambano. Hivi silaha sio mapambano yenyewe? Anasema tulipogundua kwamba kuna watu wanajaribu kutukatisha tamaa, kurekebisha sehemu iliyoharibika kwa muda wa miaka 70 tangu tumepelekwa utumwani Babeli, tunakuja kurekebisha na Mungu wetu na kutengeneza, kurudisha mji kwenye hali yake na kufanya ibada, watu wakaanza kuinuka dhidi yetu. Unaniambia mtu wa kwanza atakayeinuka dhidi yako ni nafsi yangu na wewe mwenyewe. Ni kiburi changu. Ni kiburi chako. Unapata biashara, baada ya kumtaji kwanza kunenepa, unaanza kujibu kwa nyodo. Kile shilingi ngapi? Kitu gani? Unaambia yale mafuta yapi? Unaambia yale yenye rangi ya nani? Yalitangapi? Ushawahi kwenda dukani unaanza kuulizwa vitu vyako dukani wakati wewe huvijui? Kama ni mtu mzuri wa duka, mwambie bwana kuna mafuta haya haya na haya, haya ni mazuri kwa hili lakini bei yake ni kubwa kiasi kina nini? Alafu yeye achague. Nani anaelewa ninachokisema? Biblia inasema katika kitabu cha Nehemia, leo nitapambana na Nehemia alafu nifunge, mlango wa 6:15 Biblia inasema Nehemia 6:10 Nehemia 6:15 inasema basi huo ukuta ukamalizika siku ya 25 mwezi wa Eluli katika muda wa siku 52. Ule ukuta uliokuwa unapingwa watu walikuwa kina Tobia na Sanbalati na Waarabu na Waamoni wakashindwa kwa sababu walisimama imara wakapambana ukuta ukajengwa makusudi ya kati. Mstari wa mwisho kabisa Biblia inasema katika kitabu cha Galatia mlango wa 6 sina muda kwenda huko kwa ajili ya muda. Nitaisema tu Galatia 6:9 anasema tusipozimia roho tusipokachota ma tutavuna. Leo sijagusa vitu kama sala na maombi. Ni vitu vya msingi sana. Huko ndo kumleta Kristo katika maisha yetu. Mungu abariki sana kutakia 2024 iliyo njema. Tukutane katika mwaka mwingine na nyakati nyingine. Mungu abariki sana. Asante Yesu Kristo katika haya yote. Ni katika jina lako tumeamini yote na kutokea yote. Amen.